पेट के कीड़ों का कोई देसी इलाज हो तो बयान कर दीजिए। पेट में कीड़े हों तो शहद में अजवाइन मिलाकर चाटे या जीरे का जोशांदा यानी जीरा उबाल कर उसका पानी पिए। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद।